بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني عبيد وبي قال حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود دد جابر بن عبد الله رضي الله عنه ناورد لي يسأل عن الورود تقوس قول عن الورود دورود باركي قران کریم کې راځي و ان منکم الا واردها نشته په تاسو کې او تن مگر ورتیریدون کې به په جهنم ورود نه مراد وي څه شي فقال نجيء نحن يوم القيامه فرض قیامت به موږ راشو عن کذا وکذا د فلانی فلانی زهنا انظروا غورا اذالك فوق الناس یعنی د پاسه د خلقونه به موږ راشو قال فتدعى الامم باوصانها او ببل شي امتنا باوصانها فقل بوتا مسرا وما كانت تعبد او باغا چه عبادت ور تکونو د امتنو الاول فالاول يود بل بسي او بل فسي ثم ياتينا ربنا بعد ذلك بیا براشی رب دمونگا پس دینه و بفرمایی من تنظرون دو نسخه کراغلی من تنتظرون تاسو دسشی انتظار کوئی یا تاسو دسشی تگوری فیقولو ننظر ربنا دیبورتووی منفل رب گورو فیقولو بفرمایی اللہ انا ربکم دستاسو ربیم فیقولو دیبووی حتی ننظر ایلیک تردی چمگا تاتو گورو فیتجلا لهم یضحق نو اللہ بتجلیو کی دویتا او کما یلیقو بشانهی بخان دی قال فینطلق بهم بو بزید بی ویتبعون او دیب ورفسیشی ویوطع کل انسان منهم وربطلیش یریو انسان تددوینا منافقون او مومنون که منافق دے که مومن دے نورون یو نور ثم یتبعونه او بیا بدئی یتبعونه نور بورکشی او بیا بورکسی روانشی وعلا جسر جہنم کلالیبو او د جهنم د پول د پاسا کلالی وو کلالی د تمخ کی تیرو دوس پنی آغا کنڈی بای و خسقن او دام در تمخ کی تیرو آغا دوس پنی دوس پنی آغا تیرو می پونو پشا لکازغی سنگا تیری دا سید اطلاع کی اس پنی نے جوڑی سکا وردہ ہوتی حسک اگی تھو و حسک انہو تیرے اس پنی تا خودو من شاء اللہ تعالی تم ما یدفو نور المنافقین دا پا فتحی دا یا سرم دے او پا زمی سرم دے یدفو مر بشی یدفو مر بکریشی نور المنافقین رانا دا منافقانو ثم ینجو المومنون دیا و مومنان نجات امومی فتنجو اول زمرت نجات امومی ولدل وجوهم کالقمر لیلت البدر مخون دا وی پشاند سپوگمی بی وسوار لسمی سبعون الفن لا يحاسبون او یا ضربه چی صاحب ورونت پیشی ثم الذين يلونهم دای پس چی کوم نزدې دی کاغوا کا اضواء نجم فی السماء ثم الذين يلونهم کا اضواء نجم فی السماء بیا دای پس کوم دی اغادر پړکوالد ستوري نه پاسمان کې اسمان کې چې کوم ستوري ډېر پړکوي دا یې پشان ثم كذلك دا وداسي ور بسی ثم تحل الشفاعه دا به اجازه تو کې الله د شفاعت یا تحل الشفاعه حلال بشي شفاعت یعنی الله به اجازه کوي ويشفعون شفاعت بکې غطا تر دې يخرج من النار او با دی دور ناغت روک چه غوی لا اله الا اللہ او با دا آنکه من الخیر دا خیر نم آغا یزیم شعیرتن چه پاندازی دور بشیو فیو جعلون بفناء الجنہ دی با پمیدان دا جنت کیو گردو بشی او با گردو لشی دی بفناء الجنہ پمیدان دا جنت کی وَيَجَلْوَالُ الْجَنَّتِ اَوْبَغِرْزِ جَنَّتِيَانْ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَا راتو یئی با فدیبانی با تردی یمبتو تردی جنئی با رازرغن چینا با تشیئی پی السیل فشان دا اغارا ٹوکی دو دا غشی پی السیل فخطت دریاب کی ويذهب حراقه حراق ستوي لار بشي حراقه اثر دور حراقه اثر دور ده اثر دور بت ختم شي ثم يسأل يا وتقوس حتى تلوي تجعل له الدنيا یا بده سوالونه کوي دا الله نه تر دې چې وبګرځول شي تو جالو له دنیا وبګرځول شي در پاره دنیا وعشرته امثالها معها او لسچند دنیا د دې سره نورا وبي قال عند زنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال عند زنا سفيان ابن عيينه عن عمرو سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنيه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة وبي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم وبي قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم ديب فديك سوزي إلا دارات وجوههم مگر دارات الوجه ستوي يعني دمخ دايسا غير چاپيرا دمخ يسا دا غشي توي چې حاته کړي په مخ باندې د غير چاپيرا نه يعني غير چاپيرا دمخ دايسا دا بنشي سوځي وبي قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابو عاصم بن محمد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني راي من راي الخوارج ده فرمای رمز قد شغفني راي من راي الخوارج شغفنی بغیر موجمه سره دی او دی قیاب روایت داسم دی شعفنی دا بود سر پا معنی کی دی معنی دا پیوش شوه و داغ شغاف دزلز ما سرا داغ غلاف دزلز ما سرا وردن نشوه و پزلز ما کی رأی من رأی الخوارج یو رای در رای در خوارج اونا زلکی بی وردن نشوه قد شغفها حبا چو قرآن گرازی شغف یو شی زلکی وردن نکی دل رای د قوارج او داوه چې ای بوي چانه چې ګناي کبیره شو دي به همیشې په اور کې او دې چې کله اور ته وردن نشو بیا به تر روزینا فخرجنا فی عصابت ذوی عدد نو موږ وته فی عصابت او جماعت کې ذوی عدد چې لوی عدد والا جماعتو نريد ان نحج موږ چې حج وکړو ثم نخرج على الناس او بیا موږ چې حج وکړو بیا په خلکو راوځو او مذهب د خوارج به خور د خلکو کې چې څوک ګناو کی ګناي کبیره ده به مخلد په نار همیشه به پور کې او دې ته به خلک راوړو او خلکو له تیزی ورکو دی تا قال فمررنا على المدينه موږ په مدینه تیر شو فیضا جابر بن عبد الله يحدث القوم جابر بن عبد الله رضی الله عنه قوم ته حدیث بیان وکړو جالس الی ساریه او ناس ته یوستنی تا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بيانه ده الله ده حديثنا قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين ناسا في قد جهنميان وذكر رب قالوا فرمائل فقلت لهما ورده يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله بي مرقريا صحابي ماذا الذي تحدثون ناسا شيء ذي أتاتل شيء بيانه والله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيتها تا تاسو څه بیان وای الله فرمایي چې څوک اور ته وردن نشو نو رسوا شو اے رب زمونږه تا چې څوک وردن نه کور ته نو بشکات رسوا کو تا غلرا وکلم ارادو ايخ ان يخرجوا منها اعيدوا فيها قال اجدي باراده لن يروجوا دي دوباره بده کور در نکور شي اما ذا الذي تقول ذا ترسوي قال ف قال نرايو يا او فرمائل اتقرا القران تو قران ميل ما وتري او قال فعل سمعت بالمقام محمد صلى الله عليه وسلم ايات المقام د مقام د الله د حبيب ذکر او ویل مقام نه مراد څه دی یعنی الذي يبعثه الله فيه مراد مې د دې چې را لګل دی الله غلر فاغي کې قلت نعم ما ورته او ما ورته علماء اختلاف دے پا مقام محمود کی اگم اقوال و سرا نو یغو فرمائل انہو مقام محمد المحمود تا مقام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے المحمود الذي آغا یخرج اللہ به من یخرج سر عباسی اللہ دا داغو قدری بانی آتو سر عباسی قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه بأي صفات بيان كل صراط مستقيم بداسه کې خدایشي دا صراط كل صراط بداسه کې خدایشي په جهنم او خلق په بداسه دیریږي قال واخاف الا اكون احفظ ذاك يريګم دا چې یاد احفظ دا کذب نیم یادون کډیر یادون کډیر را قال غير انه قد زعم ان قوما يخرجون من النار غير دينا في دغمان کو چې بشک یو قوم روزي به دورنا بعد ان يكونوا فيها قد دينا چې دیو په دیور کې قال يعني فيخرجون كانهم عيدان السماسم مراد تداو روزي بدای کانهم تبویږي چې عيدان السماسم جمع د سمسم دا داسه ته وای ته به وګنی چې دا اغلرګی دی السماسم د دې تور تور لرګی نو ايش تشبیه ده په تور والی کې بازو و دینا مراد چه شیدی وی السماسم کل نبت ضعیف کالسمسم والکزبرا دا یا دنیا تا وی داغی چی کم بوتی او یا کنزلو تا وی نو دا سل که مشابهت بسکی ده پا لرگو که ده چی لرگی بی توری تبا ویگنی دا تور لرگی دا غیدی فید قال فید خلون نهر من نهار جنن وردن نبشی و نهر کا دنیرون دا جنت نا نهرون دا جنت تبا وردن نشی پس دا دینا چدی بدا غطور لرگو پشانی مشابهت لرگو سرور کو دکا آغا خلق رو باسی او پنور کی پریدی چود چی او بیاد دی دانی خلق رو باسی نغت تکتور شی تبا ویگنی آئی لرگی سوزی دل ودا خلق امد دی لرگو سر مشابه کری بعضی وی که دیشی دی لپس کی تحریف شویر او اصل کی لپس دا سیکان و عیدان و ساسم یوم امتی حضب شوه ده او داوی تور لرگی تاوی فا یخرجون کانهم القراتیشو نی بروزی ده دینا کانهم القراتیشو بیا چه ده دی نهر نروزی تبا ویگنی دا قراتیستی جمع ده قرطواس تا پا قسری ده قاق او په زمي سره د قرطواس دا صحیفه توي کاغذ ته وجه باغ کې لیکل کیږي دا چې بس پینشي ویل د سپین کاغذ په شان تشبیه د بس پینوالی کې لکه مخکې تشبیه په توروالی کې فرجانا موږ واپس لاړو وقلنا موږ وی وای حاتم تعجب د استاذ په حال اتوراون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا سکی دیشی تاسو کتیشی تاسو بینی دا شیخ چکنی دروگ ہوئی دا اللہ پا حبیب نا دروگ کنو استفام دین کا فرجانا انگو اپشی فلا واللہ ما خرج مننا غیر رجل واحد او کما قال ابو نعیم وی قسم پا اللہ مونگو اپشو یو ترم دی مونگو نواتو مونگ رای دا خوارج و پریقوا توبه مویستا او مونگ نا یو قسم خارجی نشو علاوه دی یو قسم نا صرف یو قسم او کما قال ابو نعیم یا آغا چی بیلی دی ابو نعیم دینا مراد فضل ابن دوکین دی دا استاز دا استاز دا مسلم دے وبی قال حدثنا عذاب ابن خالد الازدیو قال حدثنا حماد ابن سلمہ عن ابی عمران وثابت عن انس ابن مالک رضی اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار اربعۃ روزی بدر اور نہ سلور یخرج من النار اربعۃ روزی بدر اربعۃ سلور فیعرضون علی اللہ پیش کولی بشی دی پا اللہ بانے فیلتفت وحدهم او بگوریو دا جونے فیقولو اے ربی اخرجتنی منا فلا تعدنی منها خلا چیز روی استم دینا دوبارا می دیتا مو ور مخلوق سکتا دینا نصوت راغلی فیاسر راغلی فلا تعدنی فینجیه اللہ منها نو اللہ باورت دا دین نجات ورکی دا کسان با اللہ رو باسی دو ورنا او دار استلی دسو وجی ندی کوئی دا دی وجی ندی چی دی بڑی ری چگی وی بجہنم کی لکا پادیس دا بوری راو دا تیلی تا بوری را جلانو دیس دی ترمیزی کی راغل ہے دی سند ضعیف دی اگر دو کسان اور تا باوردن نشوی او دیر چغی باوئی نو بیا بی اللہ رو باسی و بی قال عددنا ابو کامل فضیل ابن حسین الجحدری و محمد ابن عبید الغبری و اللفظ لابی کامل قال حدثنا ابو عوان قال قتاد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس يوم القيامه فرد قيامت بعد الله قال اقراجم اجي فيهتمون لذلك خلق بعد الله قرد قيامت راجم اجي فيهتمون لذلك معنی داوا یعتنون بسوال الشفاعت و زوال الکرب الذی هم فی چونکہ داخل لوی اورز دا فیتمون لذالک پہ روایت کی رازی فیلہمون لذالک معنی ہوا دوالا پہ معنی کہ بلسرا موافق دی معنی دادا فَيَهْتَمُونَ دَيْبَ اِهْتِمَامْ تَوِلِ ذَلِكَ دَدِيدَ فَارَا دسید پارا چه شفاعت دسوال باغا کی او دادید بارا کی چه اللہ مونه دا مصیبت لری تی او دادید بیم لپز مانا دادا فَيُلْهِمُونَ فَيُلْحَمُونَ لِذَلِكَ اللہ بدیتا دویتا با الہام اکریشی لذالک دو سوال دو دی سیزنو الہام دیتا ہوئی چی اللہ پزل دی او سڑکی او خبر ہوا چاہی دو کولو یا دو نکولو وقال ابن عبید فیلحمون لذالک وعلا الفا فیقولون لو استشفانا علی ربنا عز و جل فمون طلب ده شفاعتو که دخل ربنا حتی یوریحنا من مکان ناهادا تردی چی مون تا راحت ملاوشی ده دی زینا قال فیاتون آدم دا خلق باتم علیہ السلام تراشی دا خلق باتم علیہ السلام تراشی فیقولون والا انت آدم ابو الخلق تقو آدم علیہ السلامی لار دادی کو دے انسان آگئی خلقت اللہ بیدی تا پیدا کر تا لرہ پیدا کر دے اللہ پاک اللہ ونفق فیک من روحی او اللہ د خپل روح نه پتا کی پکواله وي وا امر الملائکه فسجدوا لك الله حکم ملائکه تو کو پتا ته سجده وکا اشفالنا عندك عند ربك اشفالنا عند ربك حتى يريحنا د خپل رب سره موږ شفاعت وکړو چې موږ راحت ملا وشي مم مکان نه دا د دې زینه خو خلاص یقول ابو بما لستم هناكم معنا دا و لست هناكم معنا و ضد دي اهلني لست اهل لذلك فيذكر خطيئته التي اصابها يبقلا غنا ذکر کی خطائی چې دې طرح سے بس دې و اصحاب معنا دا دې ورته رسیدل فيستحيي ربه منها وده به حیات کې د خپل رب د وجه د دې خطا اینا چې کومه ده شی و ور علماء کرام وای اهل فقه او اصول والا چ آیا د انبیای کرامو نه ګناه کیږي کنه قاضی صاحب رحم الله ذکر کړی چې خلاف نشته د علماو چې کفر د انبیای کرامو نه پس د نبوت نه صادرېدل دا غیر ممکن دی دای معصوم دی او مخکې د نبوت نه صحیح خبر دار چې مکه د نبوت نم داینا نسادریږي او هر چې ګناونه دي نو په دې کې خلاف نشته چې هغه معصوم دي د هر کبیرې نه اختلاف د علماو په دې کې دی چې آیا دای معصوم دي د ګنا نه دا په طریقې د عقل سره که په طریقې د شرع سره نو ابو اسحاق وی او دا غ تابعین دا د وجود مقتضا د دلیل د معجزینا او غازی ابو بکر او دا غ متبعین وی دا په طریقې د اجماع سره او یو ډله د یو طایفه د معتزله او ندی خبره د دلیل جدا په طریقې د عقل بیا علماء کرامو په دې باندې متفق کړي چې په هر یو حال کې او په هر یو آن کې انبیاء کرام د کبائر او نسشې دی پات دي دې ته وي مسأله د عصمت الانبیاء په دې کې علماء وایي خلاف نشي چې معصومین دي د صغائرونه چې فاعل لاغې بد ګڼلی شي صغایر هم ځینې کېږي اوس د صغایرو نه علاوه چې کوم دي ګناهونه مذهب د فقهاو محدثینو متکلمینو دا دی سلف غالفو چې دین علاوه عامې خطایانې ال دوی نه کېږي او اهل تحقیق والا وید فقهاء و متکلمینونا چه دید سوغائرون ام پاک دی ده کبائرون ام پاک دی نتی وڑکونا کی گللویا نفدی که بعد ہوئی چه سوغائر دی کی بعد ہوئی نتی سوغائر کی گی نتی کبائر کی گی اختلاف تبکر علماء ذکر دو المنصب ده نبوت سر دا خبر نخائی گی چې صغائر دیم کیوشي بهرحال صحیح خبره ده چې د صغائر او د کبائر نه انبیای کرام پاک دي دا د شدې ځان ته د ګناه نسبت کوي نو دا د عاجزۍ په تور باندې کوي او ترک اولام دای په نسبت باندې ذنبی نو دی به د خپل رب نه حیا کوي آدم علی السلام ولکنی تو نوحا نوح علی السلام تلار شي اول رسول بعث الله تعالی اول پیغمبر چې الله را لېږلې قال فیاتون نوح علی السلام ته راځي فیقول لست هناك زدری اهل مين فیذكر خطيئته التي اصابها فيستحيى ابو تعالى منها لكن لا في ابراهيم عليه السلام قال بها اتخذ الله فضيلا نور والله قدوسين قلت ستوي الاختصاص والاستصفاء اصل في معنى جديد انتفاع بعضوي معقول كده حلت معقود دا معقود دی رسی شینا دا قلتنا معقود دی پا مانا دا حاجت سرا ابراهیم علیہ السلام ام طول حاجتونا اللہ تسپاری لیو بعد وی مانا دا دی دا المحبت والالطاف بعد وی مانا دا المحبت الكامل ابراهيم عليه السلام الله کو دوستي سره نیولیو داولی ویل انه قرب نفسه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان و ابراهيم عليه السلام تلار شي ابراهيم ابراهيم عليه السلام تاب و لست هناكم ذريالني و يذكر قطوه طولتي و صحابا یا رقبل آغا خطائی جی پھر بھی چی دے وقت رسی دلے دے ابراہیم علیہ السلام آغا بقبل خطائی جی پھر ولیکنی تو موسیٰ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَعَطَاهُ التَّوْرَى موسیٰ علیہ السلام تلار شئی آغا موسیٰ علیہ السلام چلاو تر خبری کر دی او تورات شریف ورکره خطایی کو گونه دو آدم علیه سلام سوا اونه خوڑه لیوا دونیا میوه خوڑه لیوا یا د ابراهیم علی السلام بیا ورپسې ذکر د موسی علی السلام موسی علی السلام ته مذاخرت راجم شي اب ورته ویلسته ونا کو او ذکر کې به خپل خدای هغه صابر دی ورته رسیدلې وو کتی وجل او استحي رب منا ولكن تعيسى روح الله وكلمته دا دا اللہ روح اللہ روح اللہ نا مراسج ہے یو روح دو روحن دا اللہ نا و کلمتو او کلمت اللہ رابش دی عیسیٰ علیہ السلام تا یبو الستوناکم ولیکن نئتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر داغا عبد دا چه اللہ ورد رست و مختی تور گناونا ماف کری قال قارت اللہ صلی اللہ فیعتونی لا بشی ما تا پاستا جنو علا ربی دقل رب با اجازت و غالم فیعتونی ما تا با اجازت و قریشی فا اذا انا رأیتو فقعت ساجدن اذن به وکړه چې د الله حبیب تا او دا شفاعت دی چې دا الله حبیب سره د دې وعده شوی وه او دا مقام محمود دی په حدیث دانت رضی الله عنه کې راغلی او په حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې چې الله حبيب هغه کیسه کړي پس د سجدینا او د حمد نه څه کړي حدیث داسر الله بي وله امتي امتي زبوام يا الله امت زما امت زما او حدیث د حذیفه رضی الله عنه کې راغلی فتاتور فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل الامانه والرحم فيقومان جنبتي الصراط مختلف قسم روایت پکې راغلي دا الله بي فرمایي فياتوني فاستاذن على ربي فيؤذن لي دا خلک به ما تراشي زبر د خپل رب نه اجازه تو غواړم او پس د اجازه نه با ما ته د الله له طرف نه اذن شي فاذا انا رايته ووقعت ساجدا یو روایت کراغلی دانه تر فیتجلا له الرب الله بده ته تجلی او کې او دینه مخې بل شي ته تجلی نه وکړي او یو روایت کې راځي يعرفني الله نفسه فاسجد له الله به ما خپل ځان اوپی فما به اوپی جوړي نو زه به سجده وکم د الله لپاره بیا به مدح وکم د الله راضي به شي مانه پاغي زه چې کله الله وګورم وقعت ساجدا نو په سجدی باندې وقعت ساجدا په سجدی پریودم فیدعونی ما شاء الله زبد الله وګورم نو په سجدی به پریودم نو الله به ما پریږدي څومره چې د الله خو غشي فیقالو بویل شي یا محمد ارفع راسک سر پورته کا قل تسمع وا یستا باورې دی شي سل تعطا سوال کوا تا ته بدر کول شي اشفع تشفع شفاعت کو استا شفاعت به قبليږي فارفع راسي نو د خپل سر پورته کم فاحمد ربي حمد بوام د خپل رب تعالی چلو دي بتحمید يعلمني ربي عز وجل دا سي حمد چلا او مت تعلیم راکي ثم اشفع بیا شفاعت کوم فيحد لي حدا حد بما ته مقرر شي فاخرجهم من النار اور نبي روبا صدا اور والا او جنت تبه وردن نکم ثم اعود فاقع ساجدا بیا سجدوکم فیدعونی ما شاء الله ان يدعني ثم يقال ارفع يا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمني ربي كما ته رب تعلیم را کړه ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرج من النار وادخل من الجنه قال فلا ادري في الثالثه او في الرابعه قال فلا ادري في الثالثه او في الرابعه امام احمد پر روایت کراغلی سید ابن عروبه و ابن قتاده رحم الله انا دا اغا حدیث د قتاده رضی الله عنه نقل کئ چې پاره کې دا سراغلی دی دیزه کې خوج فلا ادري في الثالثه او في الرابعه قائل كراغي ثم اعود الرابعه فاقول يا ربي زبا پسلورم زلم بیا راب واپس شم دی خپل کار تا دیزه کی وی ز ما ته پته نشته چې فی الثالثه او فی الرابعه یا ربی فاقول زبا یا ربی رب زما با بقی من النار باقی پات دینو شو پور کی الا من حبسه القرآن مگر هغه څوک چې قران کریم بند کړی دی. څه مطلب قران کریم بند کړی؟ ان الله لا یغفر یشرک به. یعنی قران ویل دی چې دای باندې روزي مشرک د اور نه نشی راوته. ای من وجب علیه القلود، هغه څوک چې واجب شوی دی پاغ باندې مشواله په اور کې. ابن عبید وی فخبل روایت کی وی قال قطادتو ای وجب علیه الخلود، چو واجب شوید پاغبان خلود امیشوال. و بهی قال حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قطادتا عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيتهمون لذلك فيهتمون لذلك مؤمنان براجمشي نو اهتمام بكيد دي پارا سد پارا چه شفاعت موشي مصيبت نبچو او يلهمون ذلك يا بورت دي الهامو كيشي فمثل ده حديث دابي عوانا وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة براشي سلو رمزل او اعود الرابعة اللہ بھی بوئی پس سلو رمزل براشم یارا واپس پشم سلو رمزل فاقول یا رب ما بقی اللہ من حبصه القرآن وبی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي الله قال يجمع الله تعالى رجوع بك الله مؤمنان فرز قيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن هي وجب عليه الخلود وبي قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا ما يزن شعيرا تداغه په زړه کې لا اله الا الله وي او داغي وزن څه شي شعيرا قرب شي عمره او ما يزن برا دا د شعیر نه لکمی په وزن کې کمی نو یا خو لا اله الا الله چا ویلی او وزن د شعیر مری او چا لا اله الا الله ویلی په وزن کې د شعیر نام کما دا ما یذن برتن ثم یخرج من النار من قال الا الله وكان في قلبه غير ما یذن ذره دا د ذره نام کما ای بعد وای دا څه شی دی دا ذره او یا ذره راغلی ده په زمې د زالو په تخفیف درا سره ذره دا یو قسمه غله ده ګول غونتی او ډېره باریکه ای زاد ابن منحال فی روایتی قال یزید فلقیت شعبه فحدثته بالحدیث فقال شعبه حدثنا ابن قتاده عن انس بن مالک عن النبي صلی الله علیه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان ذرة ذرة أو ذرة ستوي معمولي غنتي يو قسم غلدة قول أو بو دينا باريكة دا سيشنا بو وزن كده دي طولنا باريكة دا ذره ذرتون دا په زمي د زال سره په تخفيف درا سره دا په وزن کې د دې کما صحف فيها تصحيب کړه په دې کې ابو بسطام نه مراد سوق د شعبه وبي قال حدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن يزيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حدثناه وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا الى انس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثالث بثابت فانتهينا اليه انطلقنا من غتريو الى انس بن مالك انس بن مالك رضي الله عنه تا مونگا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ تتلیو وَتَشَفَّعْنَا بِسَابِتٍ او مونگا ذریعہ دا شفاعت گردو لیوا ثابت یعنی دا پا ذریعہ مونگا شفاعت کولو فَانْتَحَيْنَا إِلَيْهِنُ مونگا رسیدو اغتا هو يصلي الزحا مد سبای کولو دا زحای کولو د چاش وخت کې کوم مزیا یکول فاستاذن لنا ثابت ندمم ته اجازه توغتو ثابت ته کده موږ ځان سره بوته چې ته به موږ ته شفارس کې فدخلنا علی موږ اوردن نشو وا اجلس ثابتا مع ولا سريره اور تر په کټ کې کې ناستو فقال له یا با حمزه ان اخوانك من اهل البصره يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة دا د بصرین راغلی دی او تا نه تفوز د حدیث د شفاعت کوي قال اغوي اجي د بصرین وی راغلی دی او تا نه غواړي چې ترات حدیث د شفاعت بیان کړي بصره یا بصره یا بصره په دې لغتونو سره راغلی فتحه پکې مشهوره قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه ما جن الناس بعضهم الى بعض ما جن الناس معنا دا دا ګډوډ بشي خلک ها ګډوډ بشي موجوده دي دوی چپی بوي چپی بوي دا خلک بازه بازه ته ګډوډ بشي فياتون ادم ادم عليه السلام تبراش په يقولون له اشفع لذريتك اقبل اولاد تر شفاعتك او بفرمایا لستلا زدید پارنی مولاکن علیکم بی ابراہیم تاسولار شی ابراہیم علیہ السلام تفینو خلیل اللہ خلیل دا اللہ دے دوست دے فیاتون ابراہیم فیقول لستلا ولیکن علیکم بی موسیٰ فینو کریم اللہ تعالی فیوتا موسیٰ علیہ السلام فیقول لست لا ولیکن علیکم بعیسیٰ علیہ السلام فینو روح اللہ وکلمتو فیوتا عیسیٰ علیہ السلام فیقول لست لا ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاوتیا مقصد دار فاوتا راتل بوکڑی چی دا اللہ حبیب تا او تا معنا داو دی بور تراشی فا اقول زبوام انا لها زده ده پاره انتو لیقو فاستازن والعربی زمو اقبل رب نبخن اقبل رب نجازت وارم فا یؤذنو لی ما تبا اجازت وگریشی فا اقومو بین یدیه زبدا اللہ وانده ادریگم حمد بوام پداسی حمدنو سر لا اقدرو علیه لان چوز پیز قدرت نلرم یلهمنیه اللہ تعالی الله بما ته الهام کی ثم اخر له ساجدا یا بالله تسجد کون کی وګرزم دا دلیل دی چې حمد مقدم دی په سجدی نور روایتو کې چې ګم دی تقدیم د سجدی دی په حمد همانس کی سم منافات نشته ځکه جایز دی که مخکې سجده کوي او ګورستو کوي د حمد نه بعض وی دا سمه په معنا د واو دا نو بیا غوړ منافات نشته. فیقال لی یا محمد ارپارا سگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پور دگا وقل یسمع لکا وصل تعطا وشفا تشفع فاقول یا رب امتی امتی امت میں بچ کے فیقال انطلق فمن کان فی قلبی مثقال حبت من برت او شعیرت دچا پزلک چی معمولی غنتی ایمانی می فاخرجه من نار ربی باسی دی جهنم نا فانطلق فافعل لا رب شمودا سی بوکم ثم ارجع الى ربی طلبت براشم تعالی جلو اذ حمد بوام بتلک المحامد پدی حمد نزرا ثم اخر لو ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وصل تعطى واشفع تشفع فاقول يا ربي امتي امتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي زبلار شم نوبكم بيابق في الرب تروا قدم فأحمده بتلك المحامي ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وصل تعطى واشفى تشفى فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبي ادنا ادنا ادنا من مثقال حبه من خردل من ایمان د دانی دوری نه معمولی ایمانی پکې نو روي باز دور نه فانطلق فافعلوا دا حديث انس رضی الله عنه ده ام بانا به په دې باندې مونتا هغه خبردار را کړل قال فخرجنا من عنده هغه روته فلما كنا بظهر الجبان دا صحابی وی چې مونږه داغه نروته تر دې چې مونږه به ظهر جبانه دا صحابه کرام ته چې حدیث بیان شنو داغه نه پس دې روتل هي حتی تر دې چې مونږه به ظهر جبان جبان په فتحه د جیم سره او په تشدید د با سره دا جبان او جبانا دا دواړه وای صحراګانې دي صحرا ته وای مقبره تم جبان او جبانا زکه وای زکه مقبره اکثر په صحرا کې دا ته وای تسمیه د شی به اسم موضعه معنا دا و تر دې چې مونږ او به ظهر الجبانه پاغ ظاهر د صحرا کې او پاغ اوچت طرف د صحرا کې قلنا لو ملنا الى الحسن فسلمنا عليه کچری موږ حسن بصری رحم الله تعالی سلام پر واجول او هو مستخف فی دار ابي خلیفہ او دې چې کوم دې فوټو پکور د ابی خلیفہ کی د حجاج ابن یوسف نه پټ شوی وو دا ابی خلیفہ سوکو ابو خلیفہ دا حجاج ابن عتاب العبدی البصری قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه مونږ ورلو وردن شو پاغوانی سلام او بيواجو قلنا مونږ ته يا با سعيد جئنا من عند اخيك ابي حمزه مونږ استاد ضرور د طرف نرالو فلم نسمع مثل حديث مونږ نه ورل په مثل د حديث حدثنا في الشفاعه مونږ تا ذکر کو په شفاعت کې قال حسن بصیر رحم الله ورته وی هي اصل کې دا په کسری د ها سره ده او په اسکان د یا سره دی او په کسره د های ثانیه سره هي هي وېدا ویل کې په زیاتوالي د حدیث کې ای او هی ها سره او حمزه سره دا اسم دی اسم فعل ورته وي اسم دی او فعل په مسمى شو ځکه معنا یې د امر دا کله چې ته طلب د زیادت کې دا حدیث یاد یو بل یو شي ته ورته ای نو معنا یې دا ده او حدیث را تا بیان کئی ہی ہی ما تا دا حدیث بیان کئی فحدثناو الحدیث منگر تا حدیث بیان کو فقال ہی نور ابرا توائی قل نماز زادنا اگر منگتا نور سے زیاد ندی ویلی ابو حمزہ قال قد حدثنا به مد 20 سنه وهو يوم يزن جميع ولقد ترك شيئا ما ادري انسي الشيخ او كره ان يحدثكم فتتكلوا ويدخو مجدد دين الشلك على مخي دا حديث پورا ویلو او تاسو ته نیمګړې وي کې دې شي دې د پاره نیمګړې ویلې یا خو به تیر شي او کره یا به بدګنلې شي ټول حدیث درته بیان کی ته تاسو به توکل وکئ قلنا لو حدثنا او قلنا لو حدثنا مونږ ته بیان کته کنه مونږ ته غنی مو وي فاز واحکا نبی خان در وقالا خلق الانسان من عجل انسان پیدا کړی شوی د تلوار نه ما ذکرت لكم ماذا الا وانا اريد ان احدثكم دا کوم در تدیده پار نه ذکر کړی ذکر میرا طریق پارا کرتا اس طبی حدیث بیان کم نو وہو یوم ایدن جمیعون مانا یا داو دے مجتمع القوت دو حفظو دو مم تعزیز بیان کرو وہو یوم ایدن جمیعون او دے پتا غرز بانے مجتمع القوت دو حفظو اشارہ و پدے کی اغزوانو قال نو او فرمایل حسن بصری ثم ارجع الى ربي في الرابعه فصلوا رمز بیا خپل رب تبلا ارشم فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسلت تعطى واشفع تشفع فاقول يا ربي اذن لي في من قال لا اله الا الله قال ليس ذاك لك تطار فارنه او قال ليس ذاك اليك دا تار پانه ولكن وعزتي وكبريائي قسم دي زما په خپل عزت او پلوي او عظمتي وجبريائي زما پلوي او عظمت او جبريا دا ټول الفاظ دي دلوي جلال پر استعمالي جبريائي په کسره د جيب معنا دا عظمتي وسلطاني وقهري لو یواله زما سلطان زما غلبه زما لو خرجنا من قال لا اله الا الله قام غرب باس ما صوت لا اله الا الله ويلي قال فاشهد على الحسن انه حدثنا به انه سمع انس بن مالك فاشهد دا مبالغه او تاكيد ده زه گواہی کوم په حسن باندې چې د حدیث بیان کړی مونږ ته چې هغه ورېدلی د انس بن مالک رضی الله عنه اوراه قالا قبل 20 سنه وهو يومئذ جميع مخکې د شل کالو نه وهو يومئذ جميع او دا په دغه رض باندې جميع معنا در تیر شوا مجتمع القوة و حفظو قوة حافظه و حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث سياق يعني رست حديث كنو طول متفق دي الا ما يزيد احدهما من الحرف بعد الحرف مگر اچ زیاته یو دي دورنا ديو حرف نه پس ده بل حرف نا قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم الله حبيب تورز وخراد يشوا فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه دا الله حبيب تا راپور تکلی شولیچا او دا الله حبيب بدا خو خولا فنهس منها نهسه دا الله حبیب ناز دې ته وای چې په لاس کې ونیسي اډو کې او چکته وي هغه خونو سره شکول دا الله حبیب دا غینه ناسه تن په هغه سره شکول ناسه ته وای په طرفونو د غاخونو یا په ادراس سره شکول ته وای فقال انا سید الناس یوم القیامه زما سردار د خلکو په ورځ د قیامت او هل تدرون بمذاک استفاد داولی یجمع الله تعالی یوم القیامت الاولین والآخرین الله بمخکنی و رستنی خلق راجم کی فی سعید واحد فیوم میدان کی فیسمعهم الداعی سعید سے توئی دا کلاو میدان توئی فی سعید واحد فکلاو میدان کی فیسمعوهم الداعی واو برائید بیتا فداعی بانی مقصد داده دداعی خبر بدی اوری وینفضهم البصرو بعضوی دا پو زمیده پو زمیده یا سرمده و پو فتحی سرمده یعن فوزو او یون فرد یعن فوزو ام البصر مانا دادا یعن فوزو هم بصر الرحمن تبارک و تعالی حتی آیاتی علیم کلو پدې ټول بد الله کما علی کو بشانه نظرې الله په پدې باندې هاتو کی زمکه به برابرې دا څه شی بنی چې ګری د الله نه دی پټ شي معنا دا بصر د رحمان ذات ته مراد دی ذکرویت دا اللہ بھئی ہاتا کئی پٹور بار حال کی فَيَنْفُضُهُمُ الْبَسْحَرُ وَتَدْنُ الشَّمْسُونَ وَرْبَرَانِ ازدیشی فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُتْوِقُونَ خلق با فدمر مصیبت کی جیش وسع و طاقت بن لری غم کی بھئی الغم والکرب خلق با پا پریشانتیا کی غم کی بھئی والکرب پا مصیبت کی بھئی کرب ستوئی هم الشدید سخ مصیبت وما يحتملون او دی بددی دی پورتوالی وسن دری فیقولو بعضن ناتی بعضن الا ترون ما انتم بی تاسو بی نشتا سو پسکی الا ترون ما قد بلغکم آیا تاسو وی نوینا ما قد بلغکم الا تنظرون من يشفع لكم تاسو ګورئ نه دا کوم حال ته تا الا ترون تاسو ګورئ نه ما وش تقبل لكم چې تاسو ګورئ دې حال ته دې کوم حال ته ورسیدئ تاسو ګورئ نه من يشفع لكم څوک دې شفاعت به کوي تاسو لا يعني الى ربكم فيقول بعض الناس لبعض اتو ادم ازي ادم عليه السلام تا صاحب شي ادم عليه السلام توایب ادم عليه السلام ته ابو البشر پیدا کړی الله په خپل لاس پوکواله پیدا کړی خپل روحنا حکم کړو ملائکه ته سجده کړی وتا تا شفاعتکم د پاره خپل رب تا ته ګور نه چې موږ په کم تکلیف کیو ته ګور نه الا ما قد بلغنا ته ګور نه هغه ست چې موږ کم زه تو رسول فيقول ادم ان ربي غضب اليوم غضبا الله نن دا چې غوسه شوی دی لم يغضب قبله مثله دین مخک دمر نو غوسه په مثل دی او نه په پس د دین دمر غوسه شي و انه نعانيا الشجره زمنا کړم دونه نا فاسيتو ما ترک اولاو کو نما اونې می وخوړلې وا نفسي اذهبوا الى غيري ما سر دخل زان غمد لار شيء زمان لا بل چاہتا نوح علیہ السلام تلار شيء رابش نوح علیہ السلام تو آئی بیانو تا اول دا پیغمبرانو نے چل لازم کی طرح لے گلے وی او تا تا اللہ عبد شکور وی لے شفاعتو کا مونگ دا پارا دخل ربنا تا گورنا چا مونگ پا کم تکلیف بانیو تا گورنا مونگا کم حالت تا رسیدو نو با فرمائی دویتا بے شکا ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الله دمر غوسه شوي او مات وانه قد كانت لي دعوه دعوت بها الى قومي ما قبل قوم ته خيري کړی وي بس خيري ما کړی دینو وانه قد كانت لي دعوه دعوت بها على قومي قبل قوم یو دعا د قبلې دوا ما کړې نفسي لاش ابراهيم عليه السلام تا راو شي ابراهيم عليه السلام توای بتو خو نبی د الله اي خليل د الله اي د زمکه نه جفات کومه بار خپل رب ته ګور نه جمع بکم تکلیف یو ته ګور نه غشتا چې مونږ یو رسول دی حال تا او به فرمای ابراهيم عليه السلام بي ته بشک رب زما غوسه شوی نن رات خدا سه غوسه شیدین مخ کې نو غوسه شوی نو به دینه پس داسه غوسه شي او هغه خپل کذبات ذکر کړل چې ما دا د ځینو ویلو توریه چې ورته وي علما بل چا تلار شو موسی علی السلام تلار شو راوشي موسی علی السلام ته ورته بدل شان وي ته خو رسول د الله ای الله تقوره والد کړو په رسالت سره او په خبرو کولو سره په خلکو باندې الله غوړه کړې ته شفاعت کوم د پاره خپل رب ته تګور نه چې موږ په کوم تکلیف کیو تا گوری نا آغا ستا چی مونگی رو رسولو دیتا دی او گوی ورطا موسیٰ علیہ السلام رب زمان غصه شوی دن رجدا سو غصه بانی نمخ کی دا سو غصه ورن برسو دا سو غصه شی ما یو نفس قتل کرو ما تا حکم نو شوی پا قتل دی نفس لار شی عیسیٰ علیہ السلام تا راب چیزا علیہ السلام تا نوگو فرمایو ورطا عیسیٰ علیہ السلام تا رسول اللہ خلق سره دی خبرې کړې په ځانګو کې وکلمت منها منه او ته کلمه وی د الله طرف نه القا چور تا کړې ودا کلمه مریم بیبی تا وروح منه ته روح منه د الله طرف نه فشفع لنا على رب مونږ ته شفاعت وکړ رب ته ته ګور نه چې مونږ په کم تکلیف یو الا ترا ته ګور نه ما غته د قطبه لغنا چې مونږ یو رسول دی حال تا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرْمَايَ رَبِّ زَمَا غُصَّ شَوَي دَن رَبَّ دَاسِ غُصِّي چې نو غُصَّ شَوَي مخ کې د دینه په مثال د دی او نو به غُصَّ شي پس د دینه په مثال د دی او د بخپل ګناه منازي کرنے کی دی وې نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فیاتونی دا اللہ بی بوی ما تبراشی فیقولو زبا فیقولون ویبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول دا اللہ قاتم الانبیینی بخل کرده تا دا اللہ دا ما تقدمه دا گناهونو ناو اغا چی ما تاخره دی مخیر او رسط طول دیر تا معاف کری منتشفاتو که دخپل رب دخپل رب دربار کې تا گوره نا مون بکم تکلیفیو تا گوره نا چی دا دی دا وجه مون کم حالت تا رسیدو نا اللہ بی ویزا بالعرشم لان دی دا عرشنا او سجتا باو لگو خپل رب تا بیا با اللہ را کلاو کی پا ما بانی او الهام بو کی ماتا دا آغا من محامده دا اللہ دا آغا محامد و حمدننا و حسن سنائی او دا خواست سنانا علی پا اللہ شیئن یو شیئ لم یفتحو لی احد قبلی دینا مخیبا اللہ دا چاہتا نیکلاو کلی جا بو فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسکا یا محمدو سر دی پورتکا سل تعطا وعلا در خول بشی اشفات و شفا شفاعت کو شفاعت بدی قبلو لشی فارفع رأسی زب سر را پورتکم فاقول یا رب امتی امتی زبام اے ربا زما امت زما امت او بغیرشی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنة من امتکا من لا حساب علیہ وردنک دی جنت تا دو مقبل ندی یراسو کنشت دی ساپا غبانی من باب الایمنی من ابواب الجنہ دخی طرف دی دروازو دی جنتنا وهم شرکاء الناس فی ما سوا ذالک من الابواء دی شرکان دی دی خلق سرا پا اغسا کچی دیر علاوہ کم نور دروازی دی مانا دادا دی اختیار من دی پو وردن نکی دو کچی پا کم دروازو وردن نکی گی کدی خی طرف والا دروازی بانی وردن نکی گی او کدا نور دروازی دی پا دی وردن نکی گی دا زیادت تکریم د دوی د پاره والذي نفس محمد بيدي قسم بازات چې نفس الله د حبيب وي نفس د محمد صلى الله عليه وسلم دا پلاس کړي انما بين المصراعين من مصاريع الجنه بشکا قامند دو چوکاټونو د چوکاټونو د جنت نا لکما بين مکه و هجر دوم رفاصله دا لقد مکی مکرمه وهجر او کما بین مکه و بصره د دې په منځ کې دومره فاصله ده مصراعان دا اطراف د دروازې ته یو خوا بل خوا هجر دا یو لوی خار ده په بلاد البحرین کې دا اللہ بی بوی دی پا منس که دوم رفاصل دا لکر آدی پا حدیث که دی زکرم را غلی کلی چی بو رسی که قلتین تا او قلین مراد ده هجر اغا قلتین دی بی قلال هجر ایو قریه دا فدی که بدا سیزون جوڑی دل چی بو بی پکی چولی یا پا مند مکی او دا بسرا کی دا پمند مکی او د بصرا کی دا د دمشق او د مکی پمند کی دوی بصرا نو د الله وی وو یعنی او دومره لوی فاصله ده پمند دی دروازو د جنت کی یو یو دروازه دوره لویا دا وبی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعه من ثريد ولحم فتناول الزرعان ده الله حبيب مخي تكي قديش وقصعه من ثريد يو كاسد خری دا طعام ته وای چې چوری شي ولا منو د وخی فتناول الزراع عن الحبيب زراع اغلی چې ته وای آی خوړو وکانا حب الشات الیه وکانا حب الشات رضا د الله حبيب ته محبوبو محبوب زه د الله حبيب ته په ګډ بزا بشو چې له بزا بشنه پای کې دا د الله حبيب ته محبوب زه فانا حسن احسن دا غینه غخونو سره غوخه شو کوله او فقال انا سيد الناس يوم القيامه ثم ناسنا تنقرب يا ابل شكواله وقال انا سيد الناس يوم القيامه فلما را اصحابه لا يسالونه قال الا تقولون کله چې الله حبيب صحابه کو ته دغه تاسو نه کوي دا الله حبيب فرمایل تاسو وایي نه كيف دا بسنګي چې ته سيد طول پرز د قیامت د طول خلکو سردار قالوا كيف يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى حديث ابي حيان عن ابي زرعه وزاد في قصه ابراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي ابراهيم عليه السلام خبر هذا ابراهيم عليه السلام ما غدري خبر کړي یو څه شه ده کوكب بارک ویلو چې دا مې رب دې توريه کوله او قوم دې کچرته دا زما عرب شنو نه فراکی څنګه او خپل اله او دې بل فعله كبيرهم دا کار ما نه کړی دا دې بشر کړی تاسو دې بوت مشر دې بوتانو دا مشر او غدرم قول دا او اني سقيم ز بيمارم قال والذي نفس محمد بيده انما بين المصرعين من مصاري الجنه الى عضاده الباب قسم بالله پمند دي دو چوکاټو چوکاټو د جنت د دروازو کې الى عضاده الباب تر اغا دو لرغو د جانب د دي دروازې تا عضادته ستوي اغا دو لرغي غیر چاپیر چې دروازې نه یو فاول خوا قبل کې دي لکما بین مکه او حجرن او حجرن و مکه قال لادری ای ذلک قال ما ته په غنی ته چې څنګه وې مکه ته وحجرې وې او که حجر او مکه وې حدثنا وبي قال حدثنا محمد بن طريف ابن الخليفه البجلي قال حدثنا محمد بن فزير قال حدثنا ابو مالك مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه وابو مالك عن ربيعي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون مؤمنان بودري حتى تردي تزلف لهم الجنه رانز دي بکړه شې دې پار جنت و ازلفت الجنه للمتقين غير بعيد فياتون ادم فيقولون يا ابانا والد زمونگا استفتح لنا الجنه موته جنت کو لاوگا اب او فرمای و هل خرجكم من الجنه الا خطيه بكم ادم تاسو کو جنت نه نیروتی مگر زما ده وجینا ما نه په خطا خوراک شویو نو زم وسند وردن نک لستو بصاحب ذلك زردی صاحب نے دار چي زما زو ابراهيم خليل الله تا قال فيقول ابراهيم عليه السلام لستو بصاحب ذلك انما كنت خليلا من وراء وراء دا کلمه ذکر کیږي د پاره د تواضع او د عجزۍ یعنی زما د مرو چا مرتبه نه دا معنا دا دا هغه مکارم چې الله ما ته راکړیو دا په واسطه او سفارت د جبرئیل علیه السلام سره لارشه موسی علیہ السلام تا هغه ته کوم دی اوریدل د کلام حاصل شی او د الله بغیر د واسطې نه زما کو واسطه ود جبرئیل علیہ السلام او ورا اورا دو پیری ذکر کو ذکر نبی علیہ السلام تا حاصل شی او سما بغیر د واسطې نه ورا اورا ابراهیم علیہ السلام فرمایلی مقصد دا دو پیری ورا ذکر کو انا ورا موسی یو معنا دا ده هغه وی ورا ورا ذ خلیل من ورا ورا یو ورا انا مراد څه شیری زروستیم د موسی علی السلام غنا چې هغه رستو د محمد صلی الله علیه وسلم نا او دوالو خبرې کړې دا الله سره او دا ورا چې کوم به بشوره پدې کې فتحه ده بغیر د تنوین نه او دا ورا او ورا ام سیده مبنی علی الزم او ګور دا ورا الفس دا د ازداد نه دی په معنا د قدامو مرضی او په معنا د خلف مرضی کله ورا معنا دا د رستو او کله د ورا معنا دا د مخکی قران کریم کې راځي وکانا وراءهم ملک او مخکې د دوینه یو بادشاہ حالت په معنا د رستوالی دی د مخکې والی دی ویوا وراء بفتح وراء وردت بفتح وانزمام ورادا فتح خلف ورادا فتح امام ورا ورا په فتح او په زمي سره راضي او مرادف ده د خلف او د امامو نو مقصد داو فيقول اعتمد الى موسى لا شيء موسى ليس ابراهيم عليه السلام بوذو خليل من وراء وراء اعمد الى موسى الذي كلمه الله تكليما موسى عليه السلام تقصدك الله تعالى خبري كدي فياتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك ذو ددي صاحب نو ددي صاحب زنيم لا شيء عليه السلام تا كلمه الله دا روح دا الله ابو عيسى عليه السلام زنيم صاحب ددي فياتون محمدا خلق بمحمد صلى الله عليه وسلم تراشي فيقوموا الله حبيب بكور تشي او اجازت بو کشي غتا وترسل الامانه والرحم او رو بلي گلي شي امانه او سل الرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا في اوغس طرف تبا ادريغي د پوري صراط دوړو طرفونو نا فيمر اولكم كالبرق اول به تاسو کې تیریږي پشان د پړق قال قلت بي ابي انت وامي اي شيء كمر البرق كم يو شيء ده پشان د تیري دو د پړق تاسو شي او فرمایل د الله بي الم تروا الى البرق كيف يمر ويرجع في طرف في طرفه عين تاسو ګورینا خپلک بریښنا تا سرنګ تیریږي او زی په فی طرفت عین پر رب د سترګو کې څومره زرزر دا پړک تیریږي برق پړک د اسمان پر رب د سترګو کې تیر شي زرزر ثم کمر ریح بیا د بعد به تیر شي پسند تیز هوا بیا په شان د کمر رتویر نمارغه په شان وشد الرجال او بعض کې راغلي الرحال شد الرجال راغلي او یا راغلي دي شد الرحال دا ټول تشبیه دا رجال په جیم سره جمع د رجل دا بازوی په حاصل شد په معنا د منډ سره راځي، هغه منډه چې تیزه منډه وای معنا دا و شد الرجال، او بازي به تیر شي په شان د منډې د سړو سړی چې څنګه منډه وای. تجربه ما معلوم بوزی بدوی بان عملونه د دوی، یعنی دای به د عمل په اعتبار تیریږي. ونبیکم قائم علی الصراط یقول رب سلم سلم، تاسو په غبر په پوری صراط سره ولاړی وای به الله بچی کی بچی کی، حتا تعجز اعمال العباد تردی حتا تردی تعجز اعمال العباد، عاجز بشي عملونه د بندگانو، مقصد دا عملونه به کمزوري شي، نو عمل چې کمزوري بیا تان شي پوره کوله د پولیس رات نه. حتا جی الرجل رابوست شي او سره فلا استطيع السير الا زحفا، دیو وته طاقت د تیرې دون نه دي مگر په خړ پوسو. وفي حافته استراتي كلاليب وفي عافته استراتي ادوالو اطرافو ده پوری صراط کی کلالیبو او کریبای دوسپنو کنڈی بای دوسپنو معلقتن رازوالندی بای مامورتن، حکم بور دکرشوی تاخوز من امیرت بیهی نیسی باغس اوک چچا تھا چی حکم بور دکرشوی پاغی بانی، فمقدوش ناجن ومقدوش فی النار. دا دی معنی در تمخ کی تیر شیوا مقدوش زخمی کر شیو بای بازی ناجن و نجات بمومی دا واقعی که دو نپور کی، ومقدوش فی النار او بازی وپا کی پڑمخی ورو غرزی گی. مقدوش معنی دادا چلی سون اخ پیو تڑل شیو وروی غرزی، قسم دیوی د نفس دا بور رضی الله عنه پاغزاد او والذی نفس بور بیدی، قسم دی زم ما پاغزاد باندې بور رضی الله عنه چې نفس دا بور رضی الله عنه پلاس دا کړي، بشکا قعر جهنم ل 70 حریفا، کند د جهنم په مسافت کې اول ریوالی کی خامخ ل 70 حریفا، او یا کال دا حریف ستوي خریف قال توي. وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير بن عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، زب أول داغ القنم شفاعت بكم أو أول داغ شانهم انا اول الناس و اذا اول دخل کریم چې شفاعت وکوم د ګناهګارو لپاره د خپل امت نه پور دن کېدو د جنت کې، یا معنا دا ده زاول دا چانه چې په جنت کې به شفاعت کوم د پاره د پورته کېدو د درجاتو، په جنت کې بدن نم بیا شفاعت کوي. وانا اکثر الانبیاء تبعا او زه ډېر يم په اعتبار د انبیا او سره په اتباعو کې پر ورځ د قیامت، یعنی زما امت زما امت دا په نور امتونو باندې ډېری درې سي بد دي امتیا او هغه نور به نور امتونه دا الله د حبیب امت به ډېری. وبي قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه وانا اول من يقرع باب الجنه، زاول الله جانم چټکای به دروازه د جنت. وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول شفيع في الجنه لم يصدق نبي من الانبياء ما صدقت زاول شفيع تشفاعت بكم پردی دی قیامت بانی او دی امتم دمرا تصدیق نده شوی سمبر چه زمان شوی ده مانا دا ده زمان امت دیر ده و این من الانبیاء نبیا ما یصدقه من امتی لا رجل واحد او دا بعضی انبیاء هنا دا انبیاء هنا یو نبی هو چه تصدیق نو کرد آغا پا امت کی مگر یو سڑی بای صرف صرف یو سڑی و بی قالا حدثني عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة دروازة الجنة تبراشم فرز بقيامة فأستفتح طلب دفتح بوغم فيقول القاذن او بوئی اغا قاذن مطلب کم چې دروازه کې ولاړه فرشته ده من انت تسوکی فاقول محمد زبوان زو محمد صلی الله علیه وسلم فيقول بك امرتو استبارك الله حکم شوی چې ته دروازه کولاوي لا افتح لاحد قبلك استانه مخکې به چاته نو کولاوم دروازه وبي قال حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعوها فاريد ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه ده هر امت ده بارا ده هر امت ده پیغمبر ده بارا يو دعا باو چې هغه پاغي باندې دعا غوښته ما اراده ولرله او اراده لرم دا چې پټک اوسات خپل دعا د پاره د شفاعت د خپل امت ليوم القيامه درجه د قیامت د پاره اختباس ته وای الاختفاء پټوالی ته وای وحدثني وبي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي دعوه فاردت ان شاء الله ان اختبئ شفتكم دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وبي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرني ابن اخي ابن شهاب عن عمي قال حدثني عمرو بن ابي سفيان بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي مثل ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفيه اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال لكعب الاخبار ان نبي الله قال لكل نبي دعوه يدعوها دبالا پیغمبر یو دعاوا شفای به دعا غوتا فانوری تو زیرا دلرم ان شاء الله ان اختب ادعوتی لا چپتکم دعا شفاعت لامتی یوم القیامه فقال کعب لابی هریره انت سمعت هذا من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم دادا الله ده حدیث نه داوری دی لوی قال ابو هریره نعم او وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واللبد بن ابي قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل نتلوار كره هر يو پیغمبر فقر دعا سرا واني اختبأت دعوتي او ما فتكره خپل دعا دواجد شفاعت نخل امه فرز قیامت فهي نافله ان شاء الله او دا رسیدون کی دے انشاءاللہ چاہتا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا سوک چھ مرشد ما دو امتنا اللہ سرے شیط نرے گڑے وبی قال حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا جریر عن عمار عن عمار وهو ابن القعقاع عن ابي ذر عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له داغب قبل والده شو فيؤتاها نور بكر شورتا داغي مناسب سؤال مناسب سؤال ورطا ملاو شو كم سؤال بيوكو الله ورطا قبل بو وإن اختبات دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة وبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن ديار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة من دعاوية في أمته فاستجيب له وإن يريد إن شاء الله أن أوخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وبي قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مسنى وابن بشار حدثانا لدوارهم تاريخ بيان كره واللفظ لابن غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وبي قال حدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد فبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ح وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبي قال حدثني محمد بن عبد الآلاء قال حدثنا معتمر عن أبي عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس وبي قال حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي ما فتكري ذا خبل دعا شفاعة لأمتي دفار ذا شفاعة تخبل أمتي يوم القيامة فرد القيامة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائي شفقة عليه.